राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना श्रुति के बाद वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम बात है। अपने को आप संसार का मानते, मैं संसारी हूं, एक बात। दूसरी ऐसी बात तो है कि मैं आत्मा हूं, दूसरी बात। तीसरी बात है कि मैं परमात्मा का हूं। ये तीन बात है। भागवत में आया है कर्म योग वस्तु कामी नाम। जो संसार के होकर रहते हैं उनमें गलती होती है कि संसार से मैं कुछ ले लूं, मेरे को मिल जाए, धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, निरोगता मिल जाए, आराम मिल जाए, भोग मिल जाए। ये इच्छा तो पतन करने वाली है। और मैं उस संसार की सेवा मिल जाए, दूसरों का हित करने का भाव मिल जाए, मेरी सब चीज दूसरों के काम आ जाए, मैं दूसरों के हित में लग जाऊं, दूसरों के मेरे द्वारा सेवा बन जाए, ये बात है। तो जो मैं संसारी मानता हूं उसके लिए बहुत उपयोगी चीज है। संसार मेरे काम में आ जाए, मेरे स्वार्थ में सिद्ध करे, ये पतन की चीज है। मैं धनी बन जाऊं, मानी बन जाऊं, आदर मिल जाए, प्रशंसा हो जाए, सुख से रहूं, लोग आदर करें, ये है पतन की बात। और मेरे द्वारा सेवा बन जाए, हित हो जाए, दूसरों सुख पहुंच जाए, किसी तरह से मैं और मेरा दो चीज है, तो मेरी चीजों काम में आ जाए, दुनिया के इनके हित में लग जाए, धन है, संपत्ति है, वैभव है, जायदाद है, जो कुछ है, इनके द्वारा किसी तरह से दूसरों की सेवा हो जाए, ये लगन लग जाए, तो वो उदार हो जाएगा, उसमें कृपणता नहीं रहेगी। तो कृपणता न रहने से वो संसार के लिए बड़ा काम की चीज हो जाएगी, और कृपणता रखेगा तो संसार बाधक हो जाएगा, संसारिक व्यवहार में रोड़ा अटक जाएगा, दुनिया के लिए अहित करने वाला हो जाएगा। तो उदारता अपने को है, वो ही काम देती है। भगवान ने भगवान के भक्त को वो उदार बताया है। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भर्तर सब चतुर्विधा वचन, चार प्रकार भक्त होते हैं मेरे, उन चारों को उदार कहा है। उदार सर्वे भी थे, सर्वे एव उदारा, सबके सब उदार है, ये कहा है। तो सबके सब उदार कैसे है कि भगवान की तरफ लग गए, उनकी भगवान की एक लालसा हो गई, तो संसारिक पदार्थ उदार हो गए आप ही आप ही। उनमें संसारिक कृपणता कैसे रहेगी, संग्रह की इच्छा कैसे रहेगी, मान की भोग की सुखों की आशा कैसे रहेगी। मानो उत्पन्न नष्ट होने वाले पदार्थों के द्वारा सुख पाने की इच्छा कैसे रहेगी, जब अविनाशी की इच्छा होगी परमात्मा की, तो वे उदार हो जाएंगे। उदारा सर्वे मीते, सबके से उदार। देखिए कैसी विलक्षण बात है, अर्थार्थी भगत है भगवान का, वो भी उदार है। उदार क्या, वो तो मांगता है भगवान से, धन मांगता है, धन चाहता है, तो उदार कैसे हुआ, मांगता हुआ, भगवान के मांगता नहीं है, उदार है वो, सब ध्यान देना, वो उदार है। वो मांगता है केवल ईश्वर से, दुनिया से नहीं मांगता है। दुनिया मांगे तो व्यभिचार दोष आ जाएगा। वो धन चाहता है तो साधारण भक्त माना जाए, चारों में छोटा भक्त है वो, उदार। तो ये अर्थार्थी, तो अर्थार्थी उदार होता है, तो उदार तीन ही उदार है। चारों आर्थो जिज्ञास ज्ञानी चारों उदारा सर्वे सबके सब उदार हैं। तो सबके सब उदार हुए तो मांगने वाला उदार कैसे हुआ? कहते मांगने वाला दुनिया से नहीं चाहता, अनन्य भक्त होता है वो धन की चाहता तो है, बनता था केवल परमात्मा से, और से नहीं चाहता। और से चाहता है तो वो फिर भगवान का भक्त नहीं हो, औरों का भी भक्त हो गया तो व्यभिचार दोष आ गया। केवल भगवान से चाहता है तो उसने पतिव्रता को चाहिए, किसी से कुछ भी न चाहे, पर चाहना भी कोई करना हो तो पति से करे। कोई चाहना किसी से कब करे, पति ही नहीं चाहे कुछ भी, सेवा ही चाहे के पति सेवा, पर चाहना हो जाए तो केवल पति से, और के देने पर भी न ले। तो इस तरह से अर्थार्थी भक्त है वो केवल भगवान का ही भक्त हो, केवल भगवान से चाहे, और से देने पर ही नहीं लेगा। जैसे बच्चा होता है वो माँ से नाराज हो जाए, माँ वहां पीट करने में भाग जाता है, रोता है, खड़ा रहता है, वहां देखते सामने और खड़ा रहता है, पीट नहीं देता, सामने खड़ा रहता है, माँ धमकाती है, लाठी भाग जाता है, रोता है। उस समय मैं आप कह दो कि ये माँ है उसको छोड़ दे, तू आज ये मेरे साथ में, मैं तेरे को मिश्री दूंगा, लड्डू दूंगा, एक नहीं बनेगा आपकी। माँ जब लेती बोली तभी राजी होगा, ये लोभ में नहीं आएगा। इसलिए अर्थार्थी भक्त अर्थ भगत अर्थ रक्षा चाहता है, माँ रक्षा करे, पर माँ से चाहता है रक्षा, और से नहीं। और प्यार करे, आ जाए मेरे पास आ जाए, माँ लेगी तो माँ कहीं भगत है वो, ऐसे तो अर्थार्थी है वो भी उदार है, आर्थ है वो भी उदार है, और जिज्ञासु है तो वो भी उदार है। वो भगवान से ही चाहता है, तत्व ज्ञान चाहता है, मुक्ति चाहता है, कल्याण चाहता है, तो चाहता है केवल परमात्मा से ही, केवल परमात्मा ही चाहता है, तब वो भी उदार है। क्यों संसार से चाहता ही नहीं, न संसार से धन चाहता है, न अपने रक्षा चाहता है, न अपने को कुछ तत्व ज्ञान चाहता है संसार से। ये गुरु जी दे देंगे, महात्मा जी दे देंगे, वो ज्ञान दे देंगे, उनसे नहीं चाहता, और तो भगवान से ही चाहता है। और प्रेमी जो ज्ञानी है वो तो वासुदेव सर्व, वो तो प्रेमी है, उसे चाहना है ही नहीं उसमें। तीन तो हुए सकाम और एक हुआ ज्ञान निष्काम। ज्ञानी तो आत्मा, वो तो मेरा आत्मा है ही, मेरे से चाहे क्या, मेरा स्वरूप है वो, तो उसे चाहना है ही नहीं। तो चारों के चारों उदार है, तो शंका होती अर्थार्थ ही में, तो वो भी उदार है, नहीं चाहता। अरे ज्ञानी की चाहना है ही नहीं, न संसार की चाहना, परमात्मा की चाहना है, परमात्मा में तो एक हो ही गया, संसार की चाहना पहले ही मिट गई थी, उसको कोई चाहना नहीं है। तो चाहना वाले तीन हुए, एक बिना चाहना वाले चार प्रकार के भक्त हुए। तो चारों प्रकार के भक्तों में है चाहना केवल भगवान की ही, और संसार की चाहना है वो भगवान का भक्त नहीं है, वो मंगता है दुनिया से चाहता है, उसकी पूर्ति कभी होने की है नहीं। वो तो धन चाहता रहता, मिलता रहेगा नहीं मिलता रहेगा, मिले तो ही रोवेगा, न मिले तो ही रोवेगा। धन नहीं मिलेगा तो अभाव में रोवेगा, मिलेगा तो थोड़ा है रोवेगा, ज्यादा होगा थोड़ा है। ये थोड़ापना धन ज्यादा होने से ज्यादा होता है, थोड़ापना दरिद्री है, मेरे धन नहीं है तो नहीं है, वो है दरिद्री छोटा, और धन होता है वो दरिद्री होता है मोटा। धन नहीं है वो तो 100-200 रुपए राजी हो जाता है, धनी होता है अगर 1000 रुपया है तो वो 10,000 चाहता है तो 9,000 का घटा है उसे, और 10,000 रुपया होने से लखपति होना चाहता है तो 90,000 का घटा है। लखपति होने पर 10,00,000 नहीं चाहता है, फिर करोड़ पे 99,00,000 का घटा है। मानो पहले तो घटा 9,000 का था 1,000 होने से, लाख होने से 9,000 का घटा 10,000 होना चाहता था, और 10,000 होने से अब 90,000 का घटा है। लखपति होने से 10,00,000 नहीं से दौड़ करता है, लखपति होने में करोड़पति होना चाहता है तो अब 99,00,000 का घटा है, और करोड़पति तो अरबपति होना चाहता है, अब 99,00,000 करोड़ का घटा है। तो घाटा बढ़ा धन बढ़ा, वैम होता है धन बढ़ गया, धन नहीं बढ़ा घाटा बढ़ा है, कमी बहुत ज्यादा है उसके। सौ दो से आने वाले घड़ी कमी नहीं है उसके, उस कमी थोड़ी, या जो पैसा होता है त्यों दरिद्र बढ़ती है। लोगों की दृष्टि में तो धन बढ़ता है, वो ही सॉरी फूंक भरती, मैं धनी हूँ, लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, तो ऐसा बनता है। परंतु वास्तव में दुनिया को देखो तो राजी होता है, पर मन में दर्द ही है ज्यादा, उसका घटा ज्यादा है। तो ये उदारता नहीं हो गई बिना भगवत भक्ति के। भगवान की तरफ लोभ लग जाएगा तो संसार से उदार हो जाएगा। अब क्या करूं मैं इनका, मैं तो भगवान चाहिए मेरे तो ऐसा उदार हो जाएगा कि सब चीज दे दो, कोई कोई दे देगा, करना क्या, आप अपने करना क्या है, ऐसा क्या करेंगे, निर्वाह मात्र तो हो ही जाएगा, और संग्रह कर क्या करेंगे। उनकी समझ में नहीं आती, जो लोग भी होते हैं दरिद्री होते हैं ना, बड़ा दरिद्री, बड़ा मंगता, वो पुत्र नहीं होता, वो कहते हैं चाहिए। कलकत्ते की बात है, हमारे एक सज्जन मित्र धनी आदमी थे, उनसे मैंने पूछा, वो आप गए पीढ़ियां तक खाओ जो तो रोटी कपड़ा मकान, खास रोटी कपड़ा मकान, अंदर जल और कपड़ा मकान, यही तो काम आती है, और क्या चीज काम आती है। मकान काम आता है, पहनने कपड़ा काम आता है, खाने में अन्न काम आता है, पीने में जल काम आता है, और क्या काम आता है, तो यही तो आता है आपका काम है। तो आप पीढ़ियां तक ठीक तरह से मकान रोटी जल और कपड़ा पहन उचित आपके पास है, अब अधिक कमा कर क्या करोगे, आप करोगे क्या बताओ। बोले समझिए इस बात का हमारे पास उत्तर नहीं है। अब फिर दया आए दे करते हो तो कोरा समय बर्बाद करते हो, फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा, बोलो क्या करोगे, धन अद करे क्या करोगे, क्या हमारे उत्तर नहीं है। तो कोई के भी उपकार करेंगे तो उपकार करने के लिए होता है, वो धन को अपना नहीं समझता है, तभी उदार हो सकता है। एक कहावत है कि उदार के धन नहीं और सूरवीर के सिर नहीं, ये कहावत है। जो जो दाता होता है उसे धन अपना नहीं होता है, तभी वो दाता खुले हाथ से दे सकता है, और अपना और देगा खुले हाथ से नहीं दे सकता, वो दाता हो ही नहीं सकता। दिखने में तो 10,000 रुपया खर्च किया, 1,00,000 रुपया खर्च कर दिया तो दिखेगा, 1,00,000 रुपया खर्च कर दिया, पर 1,00,000 खर्च करने पर भी भीतर का जो पैसा है वो कंजूसी रहेगी, देते हुए भी कंजूसी रहेगी उसके पास में। उसके बाद क्या रहेगा कि इनका निर्वाह इतने से हो जाएगा, ज्यादा क्यों दे, इतने से इसके पेट भर जाएगा, अधिक क्यों दे रहा है, इतने से खर्चा चल जाएगा, अधिक क्यों दे रहा है, तो क्यों देना है, वो उस तरफ दृष्टि तो है उस तरफ, भीतर है कंजूसी, भीतर है कृपणता, मन अधिक खर्च न हो जाए, अधिक इसको क्यों देना है, अर्थ बड़ा खर्च अधिक हो जाए, ये होता है ऊपर से बड़ी सभ्यता दिखती है, भीतर से महान कृपणता होती है, तो वो उदार नहीं हो सकता। उदार वो ही होता है जिसका उद्देश्य परमात्मा हो गया, भगवान का ही भजन करना, ये उदार होगा तो वो उदार हो सकता है। आदमी कितना ही धन के लिए उदार है, धन से उदार नहीं हो सकता। हाँ उनमें फर्क आपस में श्रेणी होता है, कोई बहुत ज्यादा कंजूस होता है, कोई कंजूस कम होता है, तो कंजूस कम वो ज्यादा वो एक श्रेणी है, ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा तो एक दृष्टि श्रेणी तो एक ही है। तो उदार वही होता है जिसका ध्येय परमात्मा हो गए। अब क्या है, अब तो बस पैसा का उधार करना है, तो उसके धन नहीं, उसको धन अपना नहीं मानता वो। भागवत में प्रसंग आया है, नारद जी महाराज आए हैं युधिष्ठिर के पास, तो युधिष्ठिर को कहा कि भाई धर्म का पालन करो, तो धर्म के पालन करने के लिए उन्होंने वर्णन किया, ब्रह्मचारी के धर्म पालन किए कहे, गृहस्थ के कहे, ब्रह्मचारी के कहे, वानप्रस्थ के कहे, और सन्यासी के धर्म कहे, और फिर स्त्रियों का धर्म बताया, ब्रह्मचारी सन्यासी के धर्म का कि वो त्यागी होता है सर्वथा, तो त्यागी होता है तो हमारा उसकी बड़ी महिमा गई। ये सब तरह त्याग करो, बड़ा परमात्मा प्रेमी होता है वो, उसकी महिमा ज्यादा गई। तो वहां एक प्रश्न आता है कि क्या गृहस्थ में रहता हुआ भी सन्यासी की पदवी को प्राप्त कर सकता है आदमी? आश्रम सन्यास गृहस्थ में बाल बच्चों के सहित घर में रहता हुआ वो भी जो त्यागी सन्यासी है उनकी पदवी को प्राप्त कर सकता है? तो हाँ कर सकता है। तो भी वो क्या युक्ति है, गृहस्थ में रहता हुआ सन्यासी जो त्यागी है सर्वथा, कौड़ी पास में नहीं, पैसा जापा और कोई चीज पास में नहीं, संग्रह नहीं, जब भूख लगे जब भिक्षा पा लिया या कपड़ा फट गया तो कोई दे दे तो ले लिया, नहीं तो जयराम जी की कोई अवश्य इच्छा ही नहीं, प्यास लगे जब पी लिया तो पी लिया, नहीं तो नहीं सही, भोजन हो गया तो हो गया तो नहीं नहीं सही। कि नहीं कैसे है, एक साधु मिले थे वो कहते हैं, उनको पूछा कि बाबा जी भूख लगे भी क्या करते हो, जब पास में कुछ भी नहीं है और भूख लग जाए तो, कि भूख लग जाए तो भिक्षा पा लेते हैं, भिक्षा लेते हैं, कि भिक्षा नहीं मिले तो भूख को ही पा लेते हैं, भूख को पा लेते हैं। साधुओं की युक्ति बड़ी विचित्र होती है, भूख को ही पा लेते हैं, भूख को कैसे पा लेते हो, कि आज भूख को भूख रह गए, आज आज उपवास करेंगे, अपने आज भूख लगा भोजन नहीं करेंगे, आज बिचार गए भूख करेंगे, भोजन भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी हो गई तो आज भगवान अपने उपवास करेंगे, तो भूख को पा लिया, अब कोई के भोजन करो ना आज नहीं करेंगे, आज तो हमने भूख पा लिया, भूख का भूख लगा लिया, अब आज नहीं, अब कल देखा जाएगा, तो भूख को ही पा लेते हैं। तो ऐसी पदवी को गृहस्थ भी पा सकता है क्या, ये प्रश्न होता है। ऐसी ऊंची स्थिति गृहस्थ की भी हो सकती है, कैसे हो सकती है, तो उसका उपाय बताए बहुत बढ़िया। यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वंग ही देहिना अधिकं यो भी मन्येत सस्तेरो दंड मर्रति। अब बुरा मत मानना, नाराज मत होना, श्लोक का अर्थ करता हूँ। यावत ब्रियेत जठरम, जितने से पेट भर जाए उतना ही अपना मानता है, और भोजन होने के बाद अपना पेट भरने के बाद दूसरे धन को अपना नहीं मानता। यावत भेद जठरम, जठराग्नि है त्रिविधि, भोजन भर जाए इतना मानने का अर्थ क्या है, कि अन्न मिल गया, जल मिल गया, और रहने के लिए मकान मिल गया, पहनने के लिए कपड़ा मिल गया, ये है उदर पूर्ति। हरे को क्या करते हैं महाराज, पेट का होना रहे, पेट वास्ते करते हैं हम तो पेट का अर्थ केवल पेट ही नहीं है, अन्न जल तो पेट में हो गया, पैर में कपड़ा हो गया, रैन में कुटिया हो गई, बस केवल निर्वाह मात्र अन्न मिल गया, निर्वाह मात्र जल मिल गया, निर्वाह मात्र कपड़ा मिल गया। तो साधु वो होता है तो गृहस्था में रहता हुआ अपनी चीज कितनी है, कि जितना भोजन करे उतना अन्न अपना, उतना जल पिए जितना जल अपना, अरे कपड़ा पहने जितना अपना, और मकान में जितनी ले रहे वो अपना, अधिक अधिक को अपना नहीं मानता। हमने तो इसने पता इतनी जगह हमारी है, ये मकान हमारा नहीं है, हमारी इतनी है, इतनी कुत्ते की भी है, उठा दो तो और ज्यादा सो जाए वो, तो खोल लेगा, छीन लोगे आप, किसी की ताकत है छीन लेगा, मर जाए तो छीन ले, वो तो उतनी जगह पड़ा रहेगा वो तो उसकी है ही, तो रह जितनी तो जगह, खावे जितना अन्न, पिए जितना जल, पहरे जितना कपड़ा, और करोगे क्या बताओ, आप इन्हें बैठा और क्या करोगे आप, और क्या चाहिए, इतना ही अपना मानता है। और आगे वो क्षमा मांगी वो बात अब कहता हूँ, अधिकं यो भी मन्येता, जो अधिक को अपना मानता है, ये मकान भी मेरा है, धन भी मेरा है, जायदाद मेरी है, जमीन मेरे मानता है, उसके लिए बड़ी कड़ी बात कही है, स्टेन का तो चोर है, चोर कहत कभी मैं कहता डरू, मैं गोरख कह जिसका मैं क्या करूं, अब भगवान के लिए मैं क्या करूं, मैं थोड़ा ही कहता हूँ, और इतना कैद छोड़ा नहीं है, जो डंडा पड़ना चाहिए, जो सूर्य पड़े वो ही डंडा पड़ना चाहिए उसके, चोरी करने वाले को जो डंडा पड़े यातना वही उसे डंडा पड़ना चाहिए। क्यों चोर ने क्या किया कि दूसरे का धन ले लिया, तो खावे देता आदमी पी देता जल पहन देता कपड़ा रह देता मकान तू ले लिया, अरे मिलता तो चोर है तो तेरा ही थोड़ा ही तेरा जितना ही है और तेरा है ही नहीं। अब तेरा है नहीं दूसरा, ये तो दूसरे का धन लिया तो चोर हुआ, इस बार चोर को डंड में वही डंड होगा। अधिक बार अभिमान करे कि मेरा है मैं हूँ, सस्ते लो दंड मर रही वो चोर है डंडा पड़ना चाहिए। भागवत नारद जी ने कहा एक दूसरे को सातवां स्कंध है तो देख लेना भाई, सातवां स्कंध है फिर देख लेना, पूरा याद नहीं है। तो इसे क्या सिद्ध हुआ कि निर्वाह मात्र की चीज अपनी है और चीज अपनी नहीं है, वही तो उदार हो सकता है। उदार तो महाराज वो हुआ जो रंती देव हुआ, रंती देव था राजा था, सब कुछ दे दे दिया, उसके बाद रोज ना कुछ मिल जाए उसको, उसको मिला नहीं, वन में रहते था राज त्याग करके, तो मिला नहीं तो थोड़ा सा भोजन मिल गया, तो दो भोजन मिला तो मांगने वाला आ गया कोई ब्राह्मण आ गया उसको दे दिया, उसके बाद थोड़ा और बचा बचा तो एक भूखा साधारण आदमी आ गया उसको दे दिया। इतने में एक चांदाल कुत्ता लेकर आ गया, उसने कहा मेरे कुत्ते भूखे हैं, अब कुत्ता उन्होंने कहा क्या बचा बाकी कुछ नहीं बचा, तू कुत्ते खा गए, एक आदमी आ गया मेरे कुत्ते भूखे हैं, तो वो जो था वो कुत्तों को दे दिया, अब खाने वैसे कुछ नहीं बचा। अब एक आदमी की प्यास बुझ सके जितना तो रह गया, इतने में एक आया चांडाल, वो आ गया मैं बहुत प्यासा हूँ उसको पिला दिया। वो निर्वाह की चीज भी दे दी छाप होगा तो भगवान प्रकट हो गए, तो वो आते थे ब्राह्मण रूप से साधारण आदि रूप से चंडाल रूप से कुतल लेकर आया, वे क्या थे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, वे प्रकट हुए तीनों प्रकट होकर दर्शन दे दिया रंथी देव को, तो रंथी देव राजा था भागवत में कथा आती है। तो मानो मैं तो निर्वाह की बात कही वो अपनी है, वो निर्वाह की चीज भी अपनी नहीं मानता, वो है उदार तो, परंतु भगवान कहते हैं निर्वाह मात्र के बाद तो उदार होना ही चाहिए कम से कम, पड़ी पड़ी क्या चीज करेगी कौन अभिमान बढ़ाएगी, हम लखपति है हम करोड़पति है, तो अभिमान तो पतन करने वाला, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, अभिमान तो सब शोक देने वाला है, तो अभिमान के सिवाय और क्या होगा बताओ, और क्या फायदा होगा, टैक्स अधिक लगेगा लोगों को खटकेगा, धनी आदमी है ना गरीबों को खटकता है, और आप बहुत भारी है और क्या बात है। तो उदार है सर्वे तो मन वो उदार है, उदार है सर्वे वेदे ज्ञानी तो आत्मे में बतम नारायण वो भगवान से धन मांगता है वही उदार, उदार वो भी उदार है, कैसी बिल्कुल बात है, नारायण नारायण नारायण राम जी महाराज की जय हो।